इश्क आप दिया वल्ला तेरे कमली अवले जिदे पेश में जाए कख छड़दानी पल्ले बेड़ा दुखां दा बेशक होवे कदी यार दी ना अख रोवे दिल दिया खुशियां ते रब माईए दा हक होवे ਤੇਨਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇਨਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹਸਬ ਕੁਝ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ माही दा माही दा सोने दा सोने दा जाम फुला दे जगदी मैनू होश फुला दे साकी मैनू यार मिला दे रब्बा मेरा मेल करा दे माही दा माही दा सोने दा सोने दा माही दा सोने दा सोने दा तेरे प्यार से चली सोई हर पल मैं करा दुआवा उनू लगने न तत्तियां हमामा सच्चियों दे देश में जामा निजाम पूरी दस सरनामा माही दा माही दा सोने दा सोने दा।